चले का पाता कुरियन हरे चिको बता दो बात लगे उजन्यो पाने नंतरी नंते चिको बता दो बात लगे उजन्यो पाने नंतरी नंते जो भी तुरुन्ना